Kolingana mosika oyo nde mpasi ayo lelie Kolinga mosika pasi ye singa lokole katana osana zala pene na yo mabanje nyokoli nzoto oyange suki na nzembo nalelana lelela nani ye Yoka lindanda ya maika munana Diego Mandeka na Paul Mukoko Mokanda botika ango na Kini Service Express Angai mama e Kombo ya eme na yoka kase na sango Anga misi Kolinga moto Yemi le lotina Et quelle est l'inga Ma sikini nga malheureux Adjita Kolinga na mosika nzoka Singa lokola e katana E katana e Souci ya mosika e Jenga mukubwa maika C'est ça la vie Ngambo ezali bino Ezali na mpoto pe makanzu C'est ça Kolo tuku pita la kabongo Ezali wana sol Bakulutu baloba e Kinshasa mboka kotika mwasi tempo Azelaka yo Meba ye bintina Azelaka yo ti mokolo kosonga Nako banza sheri nanga Nako sala nako kanisa Mabanzo sopani Kukola bulu ya masanga Eske woko yema Pasinga na zanango Eske bako ye bisaka Zoto nyonso e silanga Obepo na susi ya lamu Soki ba moni sheri nanga Oye misanie Natia moteme pa inaye Azala wanga Marti masikini na elusha rufa Yona maluko mboka Langa tabiye ayam poto Bomba suzae Katimo bunga Singa lokola e katana Oh Paul Mukoko